Ombe wenye beni alladhina beni yukadhibuna bihi nufanna biyawmi dini nyalande njuddi kude nyalande darangal be holaki de nyalande ko de gonga kudu wadi be alaa subude ko be huwa be alaa subude ko be wala hebe jokkani hore mabbe ko weli be wada ko metti be acca haa jema be alaa.